Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 11-ն է, օրը 5-7-ի, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում մասնագիտության ընտրության հիմքում հայրենիքին օգտակար լինելու ցանկությունը պետք է գերիշխի։ Այս համոզմունքն ունի Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակից Աշոտ Պետրոսյանը։ Վանիկ Նովիկովի զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության փոխնախարար Արմեն Մկրտչյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմացնացած մտքեր, մեր եթերում դուք կլսեք նաև ասույթներ։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Հաճելի է շփվել նոր սերնդի այնպիսի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր խիստ պատասխանատվությամբ են վերաբերում մասնագիտության ընտրությանը, քանզի միայն սեփական ցանկություններն ու հակումները չեն հաշվի առնում, այլ նաև ընտրած մասնագիտությամբ հայրենիքին օգտակար լինելու մտահոգությունը։ Օրվա զրուցակիցս Աշոտ Պետրոսյանը սովորում է մայրաքաղաքի Վիտալի Ջահանգիրյանի անվան համար 11 ավագ դպրոցում։ Ցանկանում է ընդունվել Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետ։ Նրա կարծիքով հենց այդտեղ կստանա համապատասխան գիտելիքների հմտություններ դիվանագիտական ճանապարհով հայրենիքի ճանաչման գործընթացը մոտեցնելու համար։ Աշոտ, ընտրել ես միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետը, այդ մասնագիտությունը ընտրելիս ինչով ես առաջնորդվել, ինչու ես ընտրել։ Ես սիրում եմ հայոց պատմություն առարկան, ինչպես նաև հայոց լեզուգրականություն եւ անգլերենը։ Ես հետագայում ուզում եմ աշխատել արտգործնախարարությունում։ Կոնկրետ այդ մասնագիտությունը քեզ ինչով կօգնի, ինչով նաև երևի երկրին օգտակար կլինի։ Մասնագիտություն ընտրելիս վերջո նաև մտածում ենք այն մասին, որ միայն մեզ չլինենք օգտակար, այլ ընդհանուր գործին, երկրին, պետությանը։ Եթե ես ընդունվեմ միջազգային հարաբերություններ բաժինին, ապա ես կարողանամ փոխել մեր երկրի վիճակը։ Մեր երկրի համար կարևոր է քննդիրները լուծել բանակցային սեղանի շուրջ, եւ ես ցանկանում եմ ներդրում ունենալ այդ գործում։ Ամենուր ականատես ենք լինում սահմանային լարվածությամբ եւ ցանկանայի, որ սահմանային լարվածությունը թուլանա եւ ապրենք առանց զոհերի։ Եվ որպեսզի խաղաղությունը լինի ոչ թե փխրուն, այլ կայուն ձևով։ Աշոտ, ինչ հատկություններով պետք է օժտված լինի միջազգային հարաբերությունների մասնագետը։ Բացի գիտելիքներից պետք է ավելի ճկուն լինի քաղաքականության մեջ, որպեսզի երկիրը ավելի զարգանա, եւ կարևոր նախապայմանն է, որ խաղաղ ճանապարհով զարգանա։ Դու քո սերնդակիցները ինչ են պատրաստանել մինչև բուհական կրթություն ստանալը, մինչև մասնագետ դառնալը հիմա այս էտապում։ Ինչ են պատրաստ անել։ Մեր սերնդի երեխաները պետք է ավելի լավ սովորեն, որպեսզի ընդունվեն ուհեր, պատասխանատվություն զգան երկրի կառուցման գործում, միայն կառավարությունից չէ կախված երկրի բարգավաճումը, այլ նաև յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Քաղաքացիական պատասխանատվություն պետք է կրել։ Այո։ Աշոտ, ինչքան գիտեմ, դու ներդրոցական միջոցառումներին բավականին ակտիվ ես, օլիմպիադաների ես մասնակցել։ Ես մասնակցել եմ հայոց պատմության օլիմպիադաների, մի քանի անգամ նաև հայոց լեզուգրականության օլիմպիադաների։ Ես սիրում եմ այդ առարկաները եւ ցանկացել եմ օլիմպիադաների միջոցով իմ գիտելիքները ցույց տալ։ Աշոտ, կընդունվես Վարձագույն ուսումնական հաստատություն եւ երեւի 1 տարի անց արդեն կզինվորագրվես հայոց բանակի շարքերում։ Մինչ այդ, քանի որ դեռ 2 տարի ունես մինչև բանակին զինվորագրվելը, ինչ զգացողություններով ես գնալու, ինչ զգացողություններով ես ապրում հիմա, պատրաստ ես արդյոք։ Ես ցանկանում եմ ծառայել բանակում, պաշտպանելով իմ հայրենիքը, սահմանները եւ ցույց տալ, որ չնամի ոտնցուկություններ անի, եւ հույս ունենա, որ մեր մի կտոր հողից կարող եմ միտից տարածք վերցնել։ Ինչ ես կարծում, երբ գնաս բանակ, արդեն իրականում ծանոթանաս սահմաններին, այդ ամենը լինի ոչ թե պատկերացումներով, այլ իրական ինքդ արդեն պատասխանատու լինես այդ սահմանների համար, ծառայես, ինչը կփոխվի քո մեջ, քո հոգեբանության, մտածելակերպի, հայրենասիրության նաև։ Կլինեմ ավելի հայրենասեր, ավելի ուժեղ եւ կպաշտպանեմ իմ հայրենիքի սահմանները։ Աշոտ, քո տարեկիցները հաճախ բողոքում են, որ մեր տարածքում զբաղվելու, օրը հագեցնելու այդքան էլ շատ բան չկա։ Համամիտես նրանց հետ։ Ոչ, եթե մարդը ակտիվ է, նա կարող է յուրաքանչյուր օրից շատ բան քաղել եւ իր օրը հագեցնել տարբեր զբաղմունքներով։ Օրինակ, հիմա տեխնոլոգիական առաջընթացի այս դարում թվում է, թե քչերն են ընթերցում։ Եթե ընթերցում են, ասենք, համակարգչի էկրանից, դու այդ առումով ինչպիսին ես, նույնպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաները շատ ավելի տեղ են գրավում։ Ես նույնպես օգտվում եմ տեխնոլոգիական առաջընթացից, սակայն գերադասում եմ ընթերցել սովորական գրքեր, դառնալ ավելի խելոք եւ որպեսզի մտածելակերպը զարգանա։ Ասացի, որ սիրում ես ընթերցել, կա ինչ-որ նախընտրած ժանր կամ ինչ-որ գրող ստեղծագործությունները սիրում ես ընթերցել։ Ես ավելի շատ սիրում եմ կարդալ Հովհաննես Շիրազ, Պարուս Սևակ, Վահան Տերյան։ Քո նշած գրողները բոլորովին տարբեր ձևի են գրում եւ յուրաքանչյուրը ինչ-որ ասելիք ունի, ինչ-որ բան ունի տալու։ Դու օրինակ ընթերցելով ինչին ես ուշադրություն դարձնում, ցանկացած գիրք ընթերցելով, ցանկացած ստեղծագործություն, ինչն է քեզ համար կարևոր, զգացմունքների վրա, որ ավելի մեծ ուշադրություն լինի, թե գիտելիքը, թե փիլիսոփայական աշխարհը։ Ես ամենից շատ ուշադրություն եմ դարձնում բնույթի վրա եւ զգացմունքային ստեղծագործությունները ավելի շատ եմ սիրում կարդալ։ Մեր ժամանակներում շատերը չեն կարողանում արտահայտել իրենց զգացմունքները եւ ավելի լիրիկական ստեղծագործությունները կարդալով կարող ենք սովորել արտահայտել մեր զգացմունքները։ Համակարգչային տեխնոլոգիաները ունեն իրենց լավ կողմերը, սակայն զգացմունքները չեն կարող արտահայտել տեխնոլոգիաների միջոցով։ Շատ դժվար է վիրտուալ աշխարհում արտահայտել զգացմունքները։ Աշոտ, մոտ ապագայում ինչ ծրագրեր ունես։ Ուսումնական տարին արդեն կիսով չափ ավարտվել է եւ ցանկանում եմ հաջողություններով ավարտել ավագ դպրոցը եւ ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Աշոտ, քեզ հաջողություններ ենք մաղթում եւ որ ստանաս ուզածդ գիտելիքները, մասնագիտությունը եւ հետագայում քո գիտելիքները ներդնես անշուշտ երկրի բարգավաճման գործում։ Շնորհակալություն, ես կձգտեմ արդարացնել սպասելիքներ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ահերը եկել եմ ես

Այդ թվում Ստեփանակերտ քաղաքում 69 ընտանիքի 75.1 միլիոն դրամով, Ասկերանի շրջանի 30 ընտանիքի 28 միլիոն դրամով, Ադրուտի շրջան 187 ընտանիքի համար 30.5 միլիոն դրամով, Մարտակերտի շրջանը 131 ընտանիքի համար 109.2 միլիոն դրամի չափով, Մարտունի շրջանը 12 ընտանիքի համար 12.5 միլիոն դրամի չափով, Շահամյանի շրջանը 26 ընտանիքի համար 20.9 միլիոն դրամի չափով, Շուշի շրջանը 43 ընտանիքի համար 35 միլիոն դրամի չափով եւ Քաշաթաղի շրջանը 290 ընտանիքի համար 364 միլիոն դրամի չափով։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Սիրելի ռադիոլսոներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարը, այժմ լսենք հասույթներ։ Մեղ և ապաշխարանք, մեղքը խոստովանում է միայն ուժեղը, համեստ է միայն ուժեղը, ներում է միայն ուժեղը և ծիծաղում է ուժեղը, նրա ծիծաղը հաճախ արտասուքներ են, Գերցեն։ Ամենակիչ մեղավորները ապաշխարում են ամենից շատ, Էբներ Էշենբախ, այնինչ ուրիշների մոտ անվանում են հանցանք, մեզ մոտ անվանում են փորձ։ Միակ մեղքը, որ մենք միմյանց չենք ներում, կարծիքների տարբերությունն է, Էմերսոն։ Գոյություն ունեն միայն երկու մահացու մեղքեր՝ չարասրտությունը և եսամոլությունը, Ռոբերտ Համերլինգ։ Մեզնից ոչ ոք առանց մեղքի չէ, մենք հո աստվածներ չենք, մարդ ենք, Պետրոնյոս։ Ոչ ոք անմեղ չէ, չնայած շատերն ապրում են պատժից խուսափելով, Ջոն Ռեյ։ Ակամա զանցանքները պետք է ներել, Պեդրո։ Ջանք մի թափիր սխալներդ բարերով քողարկելու համար, այլ բուժիր մերկացումներով, Պյութագորաս։ Ով իր զանցանքի համար չի ամաչում, նա մեղավոր է կրկնակի, Պուբլիոս Սիրոս։ Տեսնել անարդարությունը և լռել նշանակում է անձամբ մասնակցել դրան, Ժան-Ժակ Ռուսո։ Մոլորությունը մեղք չէ, ուղղվելու առաջին պայմանը սեփական մեղքի գիտակցումն է, Սենեկա։ Երբեք մի փորձիր խաբել ինքդ քեզ ու արդարացնել սեփական զանցանքներդ։ Հիշիր, որ սխալները խոստովանելը միշտ գեղեցիկ է, ու ազնիվ, Սենտեմբրինի։ Սեփական անշնորհքության գիտակցման պահը արդեն հանճարի փայլատակում է, Ստանիսլավ Ժիլեց։ Չխոստովանել զանցանքները նշանակում է մեծացնել դրանք, Լև Տոլստոյ։ Հանցանքի զգացումը ինքնախանգարումն է չէ, այլ խղճի խայտը բարոյական անարտություն ու օրինականության ձգտում։ Սխալվել կարող է ամեն ոք, իսկ իր սխալի վրա համարել կարող է միայն անխելքը, Ցիցերոն։ Այս միաբաղորերի Սոգնած, սլանում եմ ես կոճամբով անդած, կդառնամ ես քո այածքը, որ տեսնեմ մերում, կվերցնեմ ես քո անունը, որ ապրե վար երազներով ույսերով անմար, մերդ կեզ կորցնելով գտնելու համար, կերկեմ քո երգը, որ քեզ ասնեմ, երբ մռայլված երկինքը քեզ տանի, նա իր քո անցյալին, ես եմ այնտեղ քո զարկերակը, ես քո երգն եմ վերջին, վերքն է վերջին, սավն ու գրակը, և ես կամպրեմ, քանի ներ դու իշում ես ինձ։ Կողնարշալ ույսի անուրջներ, Եթ վերադարձի կամուրջներ նայրեց, ընդամենը մի վարկյան է, որ գոչվում է կյանք, ընդամենը մի պատրանք է, սերը մեր, թող մեզ հետանք չեն արևները խետ, մեր մայրամութի Tan chen anet Kedarnam konstvera vor chekorchem yerv du aitsin zgazuins nerets nair ko anzialin yes em aintek ko zarkeraka esku yerkne verchin verkne verchin Սավն ու կրակը, և ես կամ լավն ու կրակը եւ ես կապրեմ, քանի դեռ դու հիշում ես ինձ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է օրվա եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Անտոն Գրագաշյանը, հայ պատմաբան, փիլիսոփա-դրամաբան, լեզվաբան, Թոմաս Էդիսոնը, ամերիկացի մեծ գյուտարար, հայտնագործող, էլեկտրոնիկայի հիմնադիր, Աշխարհբեկ Քալանթարը, հայագետ, հնագետ եւ պատմաբան, Սիդնի Շելդոնը, ամերիկացի նշանավոր գրող, Ջին Վինստայնը, ռոքնռոլի ամերիկացի պիոներներից մեկը, Եվգենի Մայորովը, ռուսաստանցի հայտնի հոկեյիստ, մարզական հեռուստամեկնաբան, Շելիր Կրոն, ամերիկացի երգչուհի, Ջենիֆեր Անիստոնը, ամերիկացի դերասանուհի։